วันแรกได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาอีก9วันที่จะปฏิบัติจงปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าผู้ปฏิบัติทุกคนที่เข้าหลักสูตรที่ปรัชนาแบบนี้จะต้องปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติอย่างหนักมากเพราะตั้งแต่ตีสี่หรือตีสี่ครึ่งถึงสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งท่านจะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติอย่างจริงจังการทำเช่นนี้เท่านั้นจึงจะให้ผลดีตามวิธีการนี้ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างหนักอย่างต่อเนื่องทุกๆวันและทุกๆเย็นเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อฟังธรรมบรรยายการฟังธรรมบรรยายนี้ไม่ใช่เป็นรายการบันเทิงทางปัญญาแต่เป็นการทำความเข้าใจกับวิธีการปฏิบัติเพราะเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องท่านก็จะต้องเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยในการทำกรรมฐานนั้นมีวิธีการต่างๆกันมากมายหลายแบบและแต่ละแบบก็จะมีลักษณะพิเศษของตนเองวิธีการที่ท่านกำลังฝึกอยู่นี้ก็มีลักษณะพิเศษของตนเองดังนั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจในวิธีการนี้จึงต้องมีการบรรยายทุกๆเย็นจงทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่านได้เริ่มทำในวันนี้ท่านเริ่มต้นโดยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติของมันลมหายใจธรรมดาธรรมดาในขณะที่หายใจเข้าในขณะที่หายใจออกแต่นี่ไม่ใช่เป็นการมาฝึกการหายใจท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาปรับปรุงวิธีหายใจของท่านท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาควบคุมการหายใจของท่านถ้าลมหายใจนั้นยาวก็ปล่อยให้ยาวไปถ้าลมหายใจสั้นก็ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นไปถ้าลมหายใจผ่านช่องจมูกซ้ายท่านก็เพียงแต่มีสติรับรู้ว่ามันผ่านช่องจมูกซ้ายถ้ามันผ่านช่องจมูกขวาท่านก็เพียงแต่มีสติรับรู้ว่ามันผ่านช่องจมูกขวาหรือเมื่อมันผ่านช่องจมูกทั้งสองข้างท่านก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้นท่านไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตามธรรมชาติขอเพียงแต่ให้สังเกตดูความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ในตอนแรกอาจจะมีความลำบากในการสังเกตสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตามธรรมชาติซึ่งบางครั้งอาจจะเบาและละเอียดมากก็อนุญาตให้หายใจให้แรงขึ้นสัก 2-3 ครั้งแล้วจึงกลับมาหายใจตามปกติวิธีการนี้เป็นการพัฒนาสติให้รับรู้ถึงการหายใจตามธรรมชาติให้รับรู้ถึงการหายใจตามปกติธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอื่นผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะพบความอึดอัดไม่สบายหลายอย่างเช่นเจ็บตรงนี้บ้างปวดตรงนั้นบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการอบรมทุกครั้งความรู้สึกเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะท่านไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจฉะนั้นจึงมีการต่อต้านเกิดขึ้นภายในหรืออาจเกิดจากลักษณะเฉพาะของวิธีการนี้เองซึ่งในระยะแรกทุกคนจะพบว่าวิธีการนี้ยากมากดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเองจงทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกเหล่านี้และจะเผชิญกับมันอย่างไรการฝึกสมาธินั้นมีหลายวิธีการบางวิธีอาจจะสอนให้สังเกตลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปกับการบริกรรมชื่อหรือบทสวดมนต์และถ้าได้ทำอย่างนั้นแล้วท่านก็จะไม่เกิดความอึดอัดไม่สบายอย่างที่ท่านกำลังพบอยู่ในขณะนี้บางวิธีก็ให้สังเกตลมหายใจพร้อมกับจินตนาการรูปบางอย่างซึ่งจะทำให้ท่านไม่ต้องพบกับความอึดอัดไม่สบายและจิตมีสมาธิได้ง่ายขึ้นทั้งที่รู้ว่ามันทำยากแต่ข้าพเจ้าก็ยังขอให้ท่านทำโดยให้ท่านสังเกตแต่เฉพาะลมหายใจตามปกติของท่านลมหายใจล้วนๆโดยไม่มีสิ่งอื่นใดเกี่ยวปนไม่มีคำบริกรรมไม่มีภาพไม่มีการท่องนามของท่านผู้ใดไม่มีการสวดมนต์ไม่มีคำพูดไม่มีรูปภาพใดๆทั้งสิ้นมีแต่เพียงลมหายใจตามปกติธรรมดาเท่านั้นซึ่งก็จะทำให้ท่านมีแต่ความรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่นี่จะเป็นผลดีสำหรับท่านเพราะการที่ให้ทำเช่นนี้มีเหตุผลซึ่งจะอธิบายต่อไปแต่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงเหตุผลขอให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของวิธีการในการปฏิบัติภาวนาแบบนี้เสียก่อนอะไรคือเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติภาวนาแบบนี้ถ้าจุดมุ่งหมายมีเพียงเพื่อจะทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วเราก็น่าจะบริกรรมชื่อบางชื่อหรือบทสวดมนต์บางบทหรือกำหนดรูปบางรูปขึ้นเป็นองค์ภาวนาแต่ในวิธีการนี้การฝึกจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายแม้ว่าการฝึกจิตให้เป็นสมาธิจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นเพียงส่วนที่จะช่วยให้เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายเท่านั้นซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้เป็นอิสระจากความรู้สึกในทางลบการขจัดกิเลสอันเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์จะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่มีสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นในชีวิต เราจะผูกเงื่อนปมขึ้นในจิตใจเราจะสร้างความตึงเครียดสร้างกิเลสเช่นความโกรธความเกลียดความพยาบาทความมุ่งร้ายและอื่นๆหรือเมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่เราต้องการไม่เกิดขึ้นเราก็จะผูกปมเงื่อนขึ้นในใจสร้างความตึงเครียดขึ้นมาสร้างกิเลสขึ้นมาและผลก็คือเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ต้องการอาจจะเกิดขึ้นสมหวังเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้วเราก็จะเฝ้าแต่ถูกเงื่อนปมซับซ้อนขึ้นมาในจิตใจทำให้เกิดความเครียดทั้งทางกายและทางใจมีแต่ความทุกข์และเมื่อเราสร้างกิเลสซึ่งทำให้เกิดความทุกข์เราก็จะมักไม่เก็บความทุกข์เหล่านั้นไว้กับตัวเองแต่จะสะท้อนความทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยเราจะแจกจ่ายความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทำให้บรรยากาศรอบตัวของเราเกิดความตึงเครียดมากขึ้นใครก็ตามที่ได้มาพบมาสัมผัสกับเราในขณะนั้นก็จะพลอยเกิดความทุกข์ตามไปด้วยการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีเลยเพราะนอกจากเราจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วเรายังทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ตามไปด้วยการใช้ชีวิตเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องและไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขการปฏิบัติภาวนาตามวิธีนี้คือการเรียนรู้ถึงศิลปะของการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตที่สงบสุขสอดคล้องกลมกลืนกับความรู้สึกภายในส่วนลึกของจิตใจสามารถสร้างความสงบสันติและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้อื่นเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักเกณฑ์ของความประพฤติเป็นชีวิตที่สุขสมบูรณ์เราจะเรียนรู้ที่จะไม่สร้างกิเลสใหม่ๆขึ้นมาและเรียนรู้ที่จะขจัดกิเลสเก่าๆที่สะสมไว้ในอดีตให้หมดไปเราจะไม่ผูกเงื่อนปมใหม่แต่จะคลายเงื่อนปมเก่าๆซึ่งเราได้สะสมไว้ในส่วนลึกที่สุดของจิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้การเฝ้าสังเกตดูลมหายใจล้วนๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะวิธีการนี้เป็นการสำรวจความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวของเราเองเป็นวิธีการเรียนรู้ถึงสัจธรรมเป็นการค้นหาความเป็นจริงภายในตัวเองด้วยตัวของเราเองซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เพราะพระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงสัจธรรมความรักความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ในการเรียนรู้สภาพธรรมที่อยู่ภายในตัวเรานั้นธรรมชาติได้ให้เครื่องมือที่วิเศษมากับเราแล้วนั่นก็คือลมหายใจของเราเองเราจะใช้เครื่องมือนี้สำรวจความเป็นจริงภายในร่างกายของเราความจริงเกี่ยวกับรูปหรือกายที่เราเฝ้าแต่สำคัญว่าคือตัวเราของเราเฝ้าจะเข้าใจเสมอว่าเราคือสิ่งนี้เฝ้าจะสร้างความยึดติดกับรูปกายนี้อยู่ตลอดเวลาเฝ้าจะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดอย่างล้นพ้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือมีอุปาทานในรูปกายนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังจะได้สำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวกับนามหรือจิตด้วยนามหรือจิตที่เราเฝ้าแต่สำคัญว่าเป็นเราของเราเราของเราเฝ้าจะเข้าใจว่าเราคือสิ่งนี้และสร้างความยึดมั่นต่อสิ่งนี้เป็นเหตุให้สร้างกิเลสสร้างความตึงเครียดและความทุกข์เราต้องสำรวจดูด้วยตัวเองว่ากายนี้คืออะไรจิตนี้คืออะไรและทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างไรบรรดาปราชญ์และศาสดาทั้งหลายในอดีตกล่าวไว้ว่าจงรู้จักตัวเองและวิธีการนี้ก็คือวิธีการที่จะทำให้ได้รู้จักตัวเองซึ่งไม่ใช่เป็นการรู้จักในระดับชาวปัญญาคือไม่ใช่เป็นการรู้จักด้วยการฟังธรรมบรรยายหรือด้วยการอ่านหนังสือแต่จะต้องรู้จักจากประสบการณ์ของตัวเราเองการที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางร่างกายหรือการเรียนรู้ถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางจิตนั้นท่านจะพบว่าลมหายใจเป็นเครื่องมือที่สำคัญแต่ถ้าท่านเพิ่มคำพูดบางคำลงไปหรือเพิ่มบทสวดมนต์เข้าไปด้วยแล้วคำพูดแต่ละคำหรือบทสวดมนต์แต่ละบทก็จะมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดสมาธิได้โดยง่ายแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วจิตที่เป็นสมาธินั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราท่านสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้โดยอาศัยการภาวนาคำบางคำหรือบทสวดมนต์บางบทได้แต่การทำเช่นนี้จะทำให้ท่านลืมเครื่องมือที่สำคัญไปนั่นก็คือลมหายใจซึ่งจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ตัวเองกระบวนการเรียนรู้ถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงต้องหยุดลงหรือถ้าท่านเพิ่มรูปภาพบางอย่างเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้จิตเกิดสมาธิก็จริงแต่ก็จะทำให้ท่านลืมที่จะสังเกตดูความเป็นจริงของลมหายใจไปทำให้กระบวนการเรียนรู้ความจริงกระบวนการเรียนรู้ตัวเองนั้นหยุดลงเพราะฉะนั้นจงใช้แต่เพียงลมหายใจอย่างเดียวสังเกตดูลมหายใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีเหตุผลรองลงมาอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อท่านเริ่มใช้คำพูดเป็นองค์ภาวนาเช่นบทสวดมนต์หรือชื่อนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นชื่อของเทพเจ้าหรือศาสดาของศาสนานี้ศาสนานั้นซึ่งการทำเช่นนั้น ก็จะนำท่านให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือนิกายใดนิกายหนึ่งในทำนองเดียวกันเมื่อท่านเริ่มสร้างภาพขึ้นในใจซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของเทพเจ้าหรือศาสดาของศาสนานี้ศาสนานั้นก็จะเป็นการทำให้ท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือนิกายใดนิกายหนึ่งแต่ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องสากลความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสที่มีขึ้นในจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของลัทธินิกายแต่เป็นเรื่องสากลความทุกข์ไม่ถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเพราะฉะนั้นยาที่จะรักษาความทุกข์ได้ก็จะต้องเป็นสากลด้วยจะแบ่งเป็นลัทธินิกายไม่ได้เมื่อท่านเกิดความโกรธและเป็นผลให้ท่านมีความทุกข์ท่านไม่สามารถจะติดป้ายให้กับความโกรธนั้นได้ท่านไม่สามารถเรียกมันว่าเป็นความโกรธแบบฮินดูความโกรธแบบคริสต์ความโกรธแบบยิวหรือความโกรธแบบอิสลามหรือเป็นความทุกข์แบบฮินดูความทุกข์แบบอิสลามความทุกข์แบบคริสต์เพราะความทุกข์นั้นเป็นสากลเกิดขึ้นได้กับคนทุกชาติทุกศาสนาฉะนั้นวิธีแก้ทุกข์จึงจะต้องเป็นสากลด้วยเมื่อท่านสังเกตลมหายใจตามธรรมชาติลมหายใจตามปกติโดยไม่ใส่ชื่อหรือรูปภาพอะไรเข้าไปด้วยแล้ววิธีดับทุกข์ที่ได้ก็จะเป็นสากลไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิหรือนิกายใดแต่นี่เป็นเพียงเหตุผลรองเท่านั้นเพราะมีความสำคัญไม่มากนักเหตุผลที่สำคัญก็คือท่านจะได้ใช้ลมหายใจตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือสำรวจสภาพธรรมในตัวของท่านเองเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวของท่านเองความจริงเกี่ยวกับรูปหรือกายและเกี่ยวกับนามหรือจิตโดยเริ่มจากระดับที่หยาบที่สุดไปสู่ระดับที่ละเอียดที่สุดแล้วท่านก็จะไปสู่สภาวะที่ข้ามพ้นจากรูปและนามได้สัมผัสกับสิ่งที่อยู่เหนือรูปและนามเหนือภพเหนือสังขารได้พบกับความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะและการสัมผัสกับที่สุดของความจริงนี้จะชำระจิตใจผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขึ้นในจิตใจจนทำให้รูปแบบของการดำเนินชีวิตทั้งหมดเปลี่ยนไปได้ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาปราณีเป็นไปด้วยอุเบกขาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตที่บริสุทธิ์จิตใจเช่นนี้จะไม่สามารถสร้างกิเลสออกมาได้จะไม่สามารถทำร้ายตนเองได้และจะไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็จะเริ่มมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยิ่งชีวิตที่มีแต่ความสอดคล้องกลมกลืนชีวิตที่มีคุณภาพและนี่คือวัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัตินี้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฝึกปฏิบัติกับลมหายใจตามปกติลมหายใจล้วนๆลมหายใจตามธรรมชาติทั้งขณะที่มันเข้าสู่ช่องจมูกและขณะที่ออกจากช่องจมูกแล้วท่านก็จะพบว่าท่านได้เริ่มสำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับรูปหรือกายและได้สำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับนามหรือจิตตามที่เป็นจริงและตามความเป็นจริงแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราน้อยมากน้อยจริงๆเรารู้อะไรเกี่ยวกับร่างกายของตัวเราเองบ้างบางคนอาจรู้มากเกินไปในระดับชาวปัญญาด้วยการอ่านหนังสือหรือฟังคำบรรยายแต่ด้วยประสบการณ์ของเราเองแล้วเรามีความรู้น้อยมากเรารู้จักแต่อวัยวะภายนอกเช่นแขนขาตาเป็นต้นเรารู้ว่ามันทำงานอย่างไรเราสามารถใช้งานมันได้อย่างไรรู้ว่ามันทำงานได้ตามความปรารถนาของเราตามคำสั่งของเราแต่มีอวัยวะภายในอีกมากมายที่ไม่ยอมทำงานตามความต้องการของเราไม่ยอมทำตามความปรารถนาของเราถ้าเราต้องการให้มันหยุดมันจะไม่หยุดถ้าเราต้องการให้มันเร่งเร็วขึ้นมันไม่ยอมเร่งเร็วขึ้นมันจะทำไปตามธรรมชาติของมันไม่ขึ้นกับความต้องการและความปรารถนาของเราไม่ต้องพูดถึงอวัยวะภายในทั้งหลายเหล่านี้เสียด้วยซ้ำไปเพราะร่างกายของเราทั้งร่างนั้นประกอบไปด้วยเซลล์ชีวิตเล็กๆมากมายเล็กขนาดเท่าอนุภาคปรมาณูซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอะตอมเสียอีกและเซลล์ชีวิตเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหาได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ของเราเองแท้จริงแล้วเราไม่รู้อะไรเลยแต่วิธีการนี้จะช่วยท่านได้ช่วยให้ท่านเจาะลึกเข้าไปข้างในสำรวจดูความเป็นจริงเกี่ยวกับรูปในร่างกายนี้จากชั้นหยาบๆไปสู่ชั้นที่ละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดแล้วท่านก็จะเข้าถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวกับรูปในระดับที่ละเอียดที่สุดทั้งหมดนี้จะทำได้โดยอาศัยลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมเปรียบเสมือนท่านอาศัยอยู่บนฝั่งหนึ่งของแม่น้ำท่านรู้ทุกอย่างทางฝั่งนั้นจากประสบการณ์ของท่านเองแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งเดียวกับท่านข้ามแม่น้ำไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่ง แล้วกลับมาเล่ารายละเอียดที่วิจิตรพิสดารเกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำว่าสวยงามเพียงใดซึ่งทำให้ท่านอยากที่จะได้พบเห็นอยากที่จะได้ชื่นชมกับมันบ้างแต่ถ้าท่านยังคงอยู่ที่ฝั่งนี้ของแม่น้ำและยืนพนมมือร้องไห้อ้อนวอนด้วยน้ำตานองหน้าว่าโอ้ฝั่งตรงข้ามโปรดมาที่นี่ฉันอยากจะได้พบเจ้าฉันอยากจะได้ชื่นชมเจ้าฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มาเพราะฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำย้ายมาไม่ได้ถ้าท่านต้องการจะได้พบเห็นและชื่นชมฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำจริงๆแล้วท่านจะต้องข้ามแม่น้ำสายนี้ด้วยตัวของท่านเองไปให้ถึงฝั่งตรงข้ามด้วยตัวเองนั่นแหละท่านจึงจะได้พบได้เห็นนั่นแหละท่านจึงจะได้สัมผัสและได้ชื่นชมในการข้ามแม่น้ำจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นท่านจะต้องมีสะพานที่จะเชื่อมฝั่งทั้งสองเชื่อมส่วนที่ท่านรู้จักดีกับส่วนที่ท่านไม่รู้จักและลมหายใจของท่านจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมฝั่งที่รู้จักกับฝั่งที่ไม่รู้จักเทียบส่วนของร่างกายที่เรารู้จักกับส่วนของร่างกายที่เราไม่รู้จักการหายใจเป็นกิจกรรมอันเดียวของร่างกายที่ทำงานทั้งสองระบบคือทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจถ้าท่านต้องการที่จะหายใจเร็วๆท่านก็สามารถหายใจเร็วได้ถ้าท่านต้องการหายใจตื้นๆช้าๆท่านก็จะสามารถหายใจตื้นและช้าได้หรือถ้าท่านต้องการจะหยุดหายใจสักครึ่งนาทีท่านก็สามารถหยุดหายใจได้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันสามารถทำตามความปรารถนาของท่านได้สามารถให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ตอบสนองความตั้งใจของท่านหรือคำสั่งของท่านได้และถ้าท่านไม่ได้แสดงความต้องการอะไรมันก็จะยังคงทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมชาติฉะนั้นมันจึงทำงานได้ทั้งสองแบบทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจจงใจและไม่จงใจท่านรู้จักอวัยวะของร่างกายที่ทำงานได้ตามความตั้งใจของท่านแต่ท่านไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอวัยวะที่ทำงานเองโดยธรรมชาติลมหายใจจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโดยอาศัยลมหายใจนี้ท่านจะสามารถเจาะลึกเข้าไปลึกเข้าไปยังส่วนที่ท่านไม่รู้จักวิธีการทั้งหมดนี้คือการเคลื่อนจากส่วนที่เรารู้ไปยังส่วนที่เราไม่รู้ท่านจะค่อยๆรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจมากขึ้นและมากขึ้นจนไม่มีส่วนที่ท่านไม่รู้หลงเหลืออยู่เลยทั้งทางร่างกายและจิตใจวิธีการทั้งหมดคือการเดินจากส่วนที่รู้ไปสู่ส่วนที่ไม่รู้จากส่วนที่หยาบไปสู่ส่วนที่ละเอียดทุกย่างก้าวจะนำเราไปสู่สิ่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆดังเช่นในวันนี้ท่านได้เริ่มสังเกตดูลมหายใจของท่านเองและเมื่อท่านยังไม่สามารถรู้สึกถึงลมหายใจตามธรรมชาติหรือลมหายใจเบาๆตามปกติธรรมดาได้ท่านก็จะต้องหายใจให้แรงขึ้นอีกเล็กน้อยหายใจด้วยความตั้งใจจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นหายใจตามปกติหายใจตามธรรมชาติทั้งหายใจเข้าหายใจออกตลอดวันนี้ท่านได้ปฏิบัติด้วยการสังเกตดูลมหายใจว่ามันผ่านเข้าออกทางช่องจมูกซ้ายหรือช่องจมูกขวาหรือผ่านช่องจมูกทั้งสองข้างในคืนนี้และพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันท่านจะต้องสำรวจสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกแน่นอนการสำรวจความเป็นจริงตลอดทั้งร่างกายนั้นท่านจะต้องเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็กก่อนสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติวิธีนี้คือท่านจะต้องเพ่งความสนใจให้อยู่แต่ภายในขอบเขตบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆเหนือริมที่ปากบนครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ของจมูกรวมทั้งพื้นที่ภายในช่องจมูกส่วนบนของจมูกส่วนล่างของจมูกเหนือริมที่ปากบนภายในพื้นที่อันจำกัดนี้ขอให้สังเกตดูความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ท่านก็ได้เริ่มต้นสังเกตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกในบริเวณพื้นที่นี้อยู่ตลอดวันแล้วดังได้กล่าวมาแล้วว่ามีวิธีการมากมายหลายอย่างในการฝึกอานาปานสติซึ่งล้วนแต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปเราไม่ต้องการที่จะติดเตียนวิธีการอื่นๆแต่เราจะต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดของวิธีการของเราทำความเข้าใจกับลักษณะพิเศษของวิธีนี้เพื่อท่านจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในบางวิธีผู้ปฏิบัติจะถูกสอนให้เพ่งความสนใจไปที่ท้องซึ่งพองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบลงจงอย่าทำเช่นนั้นกับวิธีการนี้เพราะตามวิธีการนี้ท่านจะต้องเพ่งความสนใจให้อยู่แต่ในพื้นที่ขนาดเล็กไม่ใช่พื้นที่ขนาดใหญ่อย่างท้องถ้าท่านเข้าสังเกตดูเฉพาะภายในบริเวณพื้นที่ที่แคบลงและเล็กลงเรื่อยๆจิตของท่านก็จะแหลมคมขึ้นและแหลมคมยิ่งขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้คือการผ่าตัดจิตใจของท่านโดยการเจาะลึกลงไปในระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจ ซึ่งจะต้องฝึกจิตให้มีความแหลมคมมากว่องไวมากฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องเพ่งความสนใจให้จำกัดอยู่แต่เฉพาะภายในบริเวณที่เล็กที่สุดโดยเริ่มจากพื้นที่เหนือริมฝีปากบนครอบคลุมพื้นที่ของจมูกทั้งหมดภายในพื้นที่อันจำกัดนี้ท่านจะต้องรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสำหรับคืนนี้และวันพรุ่งนี้ท่านจงพยายามรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจภายในบริเวณพื้นที่อันจำกัดนี้จงรู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจว่าสัมผัสที่ใดบ้างในเวลาหายใจเข้าและสัมผัสที่ใดบ้างในเวลาหายใจออกรู้สึกว่ามันสัมผัสผนังด้านในช่องจมูกหรือด้านนอกช่องจมูกหรือสัมผัสบางส่วนบนพื้นที่ใต้ช่องจมูกเหนือหรือที่ปากบนซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อก่อนนี้จิตของท่านไม่สามารถจับความรู้สึกได้ขณะนี้ท่านได้ฝึกมาแล้ว1วันและเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปในคืนนี้และตลอดวันพรุ่งนี้ท่านก็จะสามารถรู้สึกถึงความจริงอันละเอียดอ่อนนี้ได้รู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจของท่านลมหายใจตามธรรมชาติในขณะที่มันไหลเข้าในขณะที่มันไหลออกและในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ตลอดวันท่านจะเริ่มสำรวจภายในบริเวณพื้นที่อันจำกัดนี้และจะได้มีประสบการณ์กับความเป็นจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเช่นนี้ทุกวันโดยท่านจะเริ่มจากความหยาบไปสู่ความละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดความเป็นจริงที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับรูปหรือกายและความเป็นจริงที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับนามหรือจิตเพราะเมื่อท่านเริ่มต้นจงเปิดลมหายใจก็เท่ากับว่าท่านได้เริ่มสำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวกับจิตด้วยจงเข้าใจว่าลมหายใจนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งทางร่างกายและจิตใจถึงแม้จะดูเหมือนว่าลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนั้นมีความเกี่ยวข้องแต่กับร่างกายเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วลมหายใจนั้นเกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นอย่างมากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการเรียนรู้ความจริงเป็นเส้นทางของการรู้จักตัวเองเมื่อท่านก้าวต่อไปบนเส้นทางนี้ท่านจะพบด้วยตัวเองว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในจิตใจเช่นความโกรธความพยาบาทความมุ่งร้ายความกลัวความอิจฉาริษยาความไม่บริสุทธิ์ต่างๆท่านก็จะพบว่าลมหายใจของท่านจะแรงและเร็วและเมื่อกิเลสทั้งหมดสิ้นไปลมหายใจก็จะกลับเป็นปกติตามธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้ลมหายใจจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจของท่านเป็นอย่างมากและมันยังเกี่ยวข้องกับกิเลสในจิตด้วยเรามาที่นี่เพื่อมาค้นหาว่ากิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไรเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรและจะกำจัดมันให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรลมหายใจจะช่วยให้ความกระจ่างได้มากเพราะลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะใช้สำรวจหาความเป็นจริงที่เกี่ยวกับจิตใจและท่านก็ได้เริ่มใช้ลมหายใจทำการสำรวจหาความจริงแล้วแม้ว่าจะไม่มีใครบอกให้ท่านสำรวจความจริงเกี่ยวกับจิตใจไม่มีใครบอกให้ท่านสังเกตจิตใจของท่านแต่ขณะที่ท่านเฝ้าสังเกตดูลมหายใจอยู่นั้นความเป็นจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับจิตจะค่อยๆแจ่มชัดขึ้นความจริงอันหนึ่งที่ท่านได้ประสบด้วยตนเองก็คือจิตของท่านจะไม่ยอมอยู่นิ่งนักชอบเตะท่องเที่ยวไปโยดแล่นไปที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาจิตไม่ต้องการที่จะเฝ้าดูลมหายใจมันจะวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาวิ่งหนีไปตลอดเวลาบางครั้งยังไม่ทันครบรอบก็วิ่งหนีไปเสียแล้วช่างโลดแล่นอะไรเช่นนั้นท่านจะทราบความเป็นจริงนี้ได้ชัดเจนมากด้วยประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านเองความจริงอีกประการหนึ่งที่ท่านอาจจะเห็นแล้วก็คือจิตดวงนี้เผลอท่องเที่ยวไปทั่วนับแห่งนับผลไม่ถ้วนไม่มีทางที่จะสะกดรอยติดตามมันไปได้หมดแต่ก่อนนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นตลอดเวลาจะท่องเที่ยวไปในสองมิติเท่านั้นคือในอดีตกับอนาคตบ่อยครั้งที่จิตของผู้ปฏิบัติจะท่องไปในความทรงจำอันนี้หรืออันนั้นซึ่งเป็นเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแล้วเช่นคิดถึงเรื่องที่เคยถูกคนสบประมาทอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าจะตอบโต้อย่างไรดีแต่ถ้าถูกทำเช่นนั้นอีกก็จะแก้เผ็ดอย่างนั้นจะตอบโต้อย่างนี้แล้วก็จะกระโจนเข้าไปในอนาคตโดยคิดว่าฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นซึ่งเท่ากับว่าจิตของท่านเริ่มท่องเที่ยวไปในอนาคตคิดถึงเรื่องในอนาคตและแล้วความทรงจำบางอย่างในอดีตก็เกิดขึ้นใหม่ท่านก็จะท่องเที่ยวไปในอดีตอีกคิดถึงเรื่องในอดีตแล้วในทันทีทันใดนั้นท่านก็จะกระโจนเข้าไปในอนาคตอีกเริ่มท่องไปในอนาคตคิดถึงเรื่องอนาคตอีก ท่านคงเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วหรือมิฉะนั้นท่านก็กำลังจะได้เห็นตลอดเวลาจิตจะท่องเที่ยวไปในอดีตหรืออนาคตเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อดีตก็อนาคตจิตไม่ต้องการที่จะอยู่กับปัจจุบันแต่คนเราทุกคนจะต้องอยู่กับปัจจุบันท่านจะมีชีวิตอยู่กับอดีตได้อย่างไรเพราะอดีตนั้นได้ผ่านเลยไปแล้วผ่านไปยังไม่มีวันหวนกลับคืนมาทันทีที่มันผ่านไปท่านจะนำมันกลับมาอีกเพื่อจะมีชีวิตอยู่กับมันใหม่นั้นไม่ได้แล้วแม้จะใช้เงินทองหมดทั้งโลกท่านก็ไม่อาจจะซื้ออดีตกลับมาได้มันได้จากไปแล้วตลอดกาลเช่นเดียวกันท่านก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้พอเมื่ออนาคตกลายเป็นปัจจุบันเท่านั้นท่านจึงจะมีชีวิตอยู่กับมันได้เพราะชีวิตจะอยู่ได้ก็แต่เฉพาะกับปัจจุบันเท่านั้นหากจิตใจได้กลายเป็นนักโทษของความเคยชินของมันเองตลอดเวลามันจะวิ่งวนอยู่แต่กับสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือมิฉะนั้นก็วิ่งไปหาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยไม่ตั้งการที่จะอยู่กับปัจจุบันเลยนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จิตของเรามีความปั่นป่วนเศร้าร้อนอยู่เสมอทั้งนี้เพราะมันไม่รู้จักศิลปะในการดำรงชีวิตคือการมีชีวิตอยู่แต่กับปัจจุบันความเป็นจริงของปัจจุบันก็คือเรากำลังหายใจเข้าความเป็นจริงของปัจจุบันก็คือเรากำลังหายใจออกจงอยู่กับสิ่งนี้แม้ว่าจิตของท่านจะไม่ต้องการดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยมันจะอยู่ได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นมันจะเฝ้าดูลมหายใจเพียงหนึ่งหรือสองครั้งแล้วก็จะวิ่งหนีไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตท่องไปในอดีตท่องไปในอนาคตแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกปั่นป่วนเร่าร้อนใจดังนั้นการที่ท่านมาที่นี่ก็เพื่อมาเปลี่ยนลักษณะนิสัยของจิตของท่านท่านจะต้องอดทนเป็นอย่างมากในการที่จะฝึกจิตให้อยู่แต่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันตามที่มันควรจะอยู่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับจิตที่จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าจิตของท่านนั้นเป็นจิตประเภทใดมีคุณภาพแบบไหนหลายครั้งหลายหนท่านจะสังเกตเห็นว่ามีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจอาจจะเป็นความคิดที่เกี่ยวกับอดีตหรือเกี่ยวกับอนาคตเมื่อมันเกิดขึ้นและก่อนที่ความคิดนั้นจะจบลงหรือก่อนที่จะจบประโยคเสียด้วยซ้ำก็จะมีความคิดอื่นแทรกขึ้นมาและก่อนที่ความคิดนั้นจะจบลงไปความคิดอื่นๆก็จะเกิดขึ้นมาอีกไม่มีลำดับก่อนหลังไม่มีหัวไม่มีหางนี่คือความคิดแบบวิกลจริตแท้ๆเราเรียกคนเช่นนี้ว่าคนบ้าคนที่ไม่มีลำดับขั้นตอนของความคิดเราเรียกว่าคนบ้าหรือคนวิกลจริตตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งหิวโหยมากเพราะไม่มีอาหารรับประทานมาถึง4วันบังเอิญพบผู้มีเมตตาให้ทานด้วยอาหารจานใหญ่หลังจากรับอาหารจานนั้นมาแล้วเขาก็นั่งลงและเริ่มตักอาหารคำแรกแต่ก่อนที่อาหารจะเข้าปากเขาเกิดคิดไปว่าเขากำลังอยู่ในห้องน้ำและกำลังจะอาบน้ำเขาจึงวางจานอาหารและก็เริ่มถอดเสื้อผ้าออกแล้วเกิดเห็นอาหารในจานเป็นสบู่เขาก็เลยหยิบมาถูตัวและบังเอิญมองเห็นคนเดินมาก็เกิดคิดไปว่าคนผู้นั้นเป็นศัตรูจะมาฆ่าตนสมควรที่ตนจะฆ่าคนผู้นั้นก่อนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะฆ่าอย่างไรพอเหลือไปเห็นจานข้าวก็คิดว่านี่แหละระเบิดมือคว้าได้ก็คว้างเข้าใส่แล้วเขาก็เลยต้องอยู่กับความหิวต่อไปคนแบบนี้เราเรียกว่าคนบ้าหรือคนนี้คนจริตแต่สำหรับท่านท่านก็ได้เห็นแล้วว่าจิตของท่านเป็นจิตประเภทใดบ่อยครั้งที่การลำดับความคิดไม่มีต้นไม่มีปลายลักษณะดังกล่าวก็เป็นอาการของคนวิกลจริตอาจจะมีบางเวลาที่ความคิดของท่านมีลำดับขั้นตอนคือรู้ว่าคิดถึงเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็คิดไปโดยมีลำดับมีขั้นตอนไม่สับสนซึ่งเรียกตามภาษาทางโลกได้ว่าเป็นความคิดด้วยจิตปกติแต่ต่อไปเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้ได้อย่างลึกซึ้งแล้วท่านก็จะเห็นได้เองว่าแม้ความคิดที่เป็นขั้นตอนก็อาจจับอยู่ในจำพวกวิกลจริตได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ลองถือตามความหมายในทางโลกดูคือถ้ามีความคิดเป็นลำดับขั้นตอนแปลว่าไม่วิกลจริตลองมาลำดับความคิดดูลองมาลำดับความคิดดูเช่นความทรงจำในอดีตความปรารถนาหรือความฝันเกี่ยวกับอนาคตความกลัวเกี่ยวกับอนาคตจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มีลำดับของความคิดเกิดขึ้นความคิดเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ เป็นความคิดที่น่าพอใจอย่างหนึ่งกับไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งการคิดถึงอดีตอาจนำความพอใจหรือไม่พอใจมาให้การคิดถึงอนาคตก็อาจจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจได้เช่นกันและนิสัยของจิตจะเป็นอย่างนี้คือเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดเป็นที่น่าพอใจมันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาปรุงแต่งว่าชอบและความรู้สึกชอบนี้จะค่อยๆกลายเป็นตัณหาและกลายเป็นความยึดติดหรืออุปาทานในทำนองเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นส่วนหนึ่งของจิตก็จะเริ่มปรุงแต่งตอบโต้ด้วยความไม่ชอบแล้วค่อยๆกลายเป็นความรังเกียจและกลายเป็นความเกลียดตลอดเวลาจิตจะท่องเที่ยวไปโดยคิดถึงเรื่องที่ชอบและไม่ชอบซึ่งจะก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานจิตจะมีแต่ราคะโทสะราคะโทสะตลอดเวลาหรือบางครั้งท่านอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นความหลงความงมงายเป็นโมหะสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นธรรมชาติของจิตเป็นนิสัยของจิตที่เต็มไปด้วยความขุ่นมัวความคิดในทางลบความเศร้าหมองต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นผลผลิตของกิเลสทั้งสามคือความไม่รู้หรือโมหะความอยากหรือโลภะความเกลียดหรือโทสะจิตจะเต็มไปด้วยกิเลสทั้งสามมีโมหะโลภะและโทสะอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีลักษณะเช่นนี้จะมีความสุขความสงบความสอดคล้องกลมกลืนได้อย่างไรเราจะมีก็แต่ความทุกข์ความทุกข์และความทุกข์เท่านั้นท่านจะต้องเปลี่ยนนิสัยของจิตของท่านเสียใหม่วิธีการปฏิบัติภาวนาวิธีนี้จะช่วยท่านได้การสังเกตลมหายใจจะช่วยเปลี่ยนนิสัยของจิตได้จิตนั้นเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ท่านจะต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์แม้ว่าการสังเกตลมหายใจจะเป็นการทำให้จิตเป็นสมาธิแต่สมาธิจะไม่มีประโยชน์สำหรับเราจนกว่ามันจะได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์แล้วด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายของวิธีปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่อยู่ที่การทำจิตให้เป็นสมาธิโดยการเฝ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่ยังมีกิเลสคือโลภะโทสะหรือโมหะอยู่การทำสมาธิเช่นนี้จะไม่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้มีแต่จะทำให้จิตมีกิเลสมากยิ่งขึ้นในการทำสมาธินั้นแม้จะเป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อท่านเริ่มสังเกตลมหายใจอย่างที่มันเป็นอยู่ลมหายใจตามธรรมชาติแต่การปฏิบัติเช่นนี้จะไม่มีสิ่งเหลวไหลจะไม่มีสิ่งหลอกลวงเพราะท่านจะอยู่แต่กับความจริงท่านกำลังมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นจริงของลมหายใจขณะที่ท่านหายใจเข้าขณะที่ท่านหายใจออกแม้ว่าความจริงนั้นยังออกจะหยาบอยู่แต่มันก็เป็นความจริงเมื่อท่านรู้ว่าท่านกำลังหายใจเข้าท่านจะไม่สร้างความทยานอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนอกจากอย่างที่มันเป็นอยู่เช่นท่านจะไม่ร้องบอกว่าท่านอยากได้ลมหายใจมากกว่านี้ท่านต้องการลมหายใจมากกว่านี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยลมหายใจก็มีอยู่เท่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นและเมื่อท่านหายใจออกท่านก็ไม่ขุ่นข้องหมองใจต่อลมหายใจนั้นโดยท่านจะไม่ร้องว่าท่านเกลียดลมหายใจของท่านท่านอยากให้มันไปเสียให้พ้นเพราะลมหายใจก็จะเข้าออกอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติคือให้มีสติตามรู้เท่านั้นท่านไม่ต้องทำอะไรเลยขอเพียงแต่มีสติตามรู้เท่านั้นซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานจะไม่ก่อให้เกิดความชอบความชังจะไม่มีความงมงายหรือหลอกลวงตลอดวันที่ท่านปฏิบัติท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่จิตของท่านยังคงหมกมุ่นอยู่ในกิเลสอันมีโลภะโทสะและโมหะหรือความโลภความโกรธและความหลงอย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติมาตลอดทั้งวันในวันนี้ก็จะมีบางขณะที่จิตจดจ่ออยู่แต่เฉพาะกับลมหายใจจิตจะตัดความคิดออกจากอดีตและอนาคตตัดจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายและจะอยู่กับความเป็นจริงในขณะนั้นคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกชั่วขณะนั้นเป็นชั่วขณะที่มหัศจรรย์มากจิตจะมีแต่ความบริสุทธิ์และเมื่อความบริสุทธิ์ของจิตมากระทบกับความไม่บริสุทธิ์อื่นๆในจิตที่ท่านได้สะสมไว้มากมายและนอนเนื่องอยู่ในระดับที่ลึกที่สุดของจิตหรือในระดับจิตไร้สำนึก การกระทบกันของสองสิ่งนี้จะเป็นเสมือนการกระทบกันของขั้วบวกกับขั้วลบเกิดการกระแทกกันอย่างรุนแรงเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากความไม่บริสุทธิ์หรือกิเลสที่ยังรากอยู่ในส่วนลึกของจิตจะผุดขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตและเมื่อมันปรากฏขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตมันก็จะแสดงออกเป็นความรู้สึกที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ความไม่สบายเป็นอันมากได้เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามวิธีการนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับท่านเพราะกิเลสได้ปรากฏขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตและดับไปกิเลสจะปรากฏขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไปกิเลสซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความไม่สบายที่ท่านเป็นอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะลดลงเล็กน้อยวันมะรืนก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็จะพบว่าท่านได้หลุดพ้นออกมาจากความไม่สบายทั้งหลายจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ที่ท่านได้สะสมลึกอยู่ข้างในจิตได้หลุดลอกออกมาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับการวัดน้ำเย็นราดลงไปบนฐานไฟที่ลุกแดงอยู่ในเตาไฟเมื่อน้ำเย็นกระทบกับฐานไฟร้อนๆจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือมีเสียงดังชุ่งเมื่อวัดน้ำอีกฝ่ามือรดลงไปอีกปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นอีกคือมีเสียงดังชุ่งชุ่งจะเป็นเช่นนี้จนกว่าอุณหภูมิของเตาไฟจะลดลงมาเท่ากับอุณหภูมิของน้ำแล้วจะไม่มีเสียงชุ่งอีกแม้จะราดด้วยน้ำเต็มถังก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเพราะอุณหภูมิเท่ากันแล้วในทำนองเดียวกันเตาไฟตอนที่กำลังร้อนอยู่ถ้าท่านเติมถ่านไฟร้อนๆลงไปก็จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นไม่มีเสียงดังชุ่งทั้งนี้เพราะมันยอมรับกันได้มันเข้ากันได้นี่คือกฎธรรมชาติบางครั้งผู้ปฏิบัติได้มาโต้เถียงกับข้าพเจ้าว่าการที่ต้องพบกับความไม่สบายต่างๆนั้นเป็นเพราะพวกเขาต้องนั่งจากตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่หรือตีสี่ครึ่งจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งเมื่อไม่คุ้นกับการนั่งแบบนี้มันจึงเป็นสาเหตุของความไม่สบายเช่นเกิดความเจ็บความปวดคำกล่าวเช่นนี้ก็นับว่าเป็นความจริงแต่ก็เป็นจริงเพียงส่วนเดียวไม่ใช่จริงทั้งหมดทำไมท่านจึงรู้สึกเจ็บตั้งแต่10นาทีแรกผิดกับตอนที่ท่านไปดูภาพยนตร์หรือไปสถานบันเทิงเริงรมท่านสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงโดยไม่มีความปวดไม่มีความเจ็บท่านไม่รู้สึกอยากจะเลิกนั่งไม่มีอาการคลื่นเหียนไม่มีอาการง่วงนอนด้วยผิดกับที่นี่แม้บางครั้งท่านจะไม่ปวดเมื่อยอย่างน้อยท่านก็จะมีอาการง่วงนอนขณะที่นั่งปฏิบัติท่านจะรู้สึกง่วงมากหน้าเบื่อมากเมื่อท่านหยุดปฏิบัติความง่วงทั้งหมดก็จะหายไปแต่เมื่อท่านนั่งปฏิบัติใหม่ความง่วงนอนนี้ก็จะกลับมาอีกทั้งหมดนี้คืออะไรในส่วนลึกของจิตใจเตาไฟของท่านยังเต็มไปด้วยฐานไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่เป็นไฟของโลภะโทสะและโมหะเป็นไฟของความโลภความโกรธและความหลงที่ยังลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อท่านไปยังสถานบันเทิงเริงรมท่านได้ใส่อะไรเข้าไปสิ่งที่ท่านใส่เข้าไปคือฐานไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงและเตาไฟที่ลุกไหม้นี้จะยอมรับสิ่งที่ใส่เข้าไปใหม่อย่างยิ้มแย้มรื่นเริงไม่มีปฏิกิริยาในทางลบแต่เมื่อท่านเริ่มปฏิบัติแม้ว่าจิตของท่านจะมีความบริสุทธิ์เพียงชั่วขณะแต่ขณะนั้นจิตเป็นอิสระจากความโลภเป็นอิสระจากความโกรธเป็นอิสระจากความหลงจึงเป็นเสมือนน้ำเย็นที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจเป็นดังเตาไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่เมื่อทั้งสองสิ่งมากระทบกันก็จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงเสียงดังชุ่งชุ่งเราจึงต้องคอยราดน้ำเย็นลงบนเตาไฟจนกระทั่งมันเย็นดังนั้นแม้จะมีความยากลำบากและความไม่สบายสักเพียงใดก็ตามผู้ปฏิบัติภาวนาที่มุ่งมั่นและการฉลาดก็จะปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพบว่าความร้อนนี้ได้หายไปความเจ็บปวดไม่สบายทั้งปวงก็จะเริ่มหมดไปและท่านก็จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและสอดคล้องกลมกลืนท่านจะต้องทำงานนี้ด้วยตัวของท่านเองไม่มีใครจะทำให้ท่านได้ท่านจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยตัวของท่านเองท่านจะต้องช่วยตัวของท่านเองให้หลุดพ้น ไม่มีใครที่จะทำงานนี้ให้กับท่านได้วันแรกก็ได้ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันวันพรุ่งนี้ก็จะผ่านไปอีกวันแล้ววันเล่าและเวลาทั้ง10วันก็จะผ่านไปเมื่อจบหลักสูตรนี้ทุกๆ ท่านจะจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายที่ท่านได้สะสมไว้เป็นอิสระจากกิเลสอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จงขุดลอกเอากิเลสออกไปและกลับไปอย่างยิ้มแย้มไปพร้อมกับวิธีปฏิบัติที่น่าอัศจรรย์ซึ่งจะช่วยท่านได้ตลอดชีวิตแต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ท่านก็จะต้องได้ปฏิบัติอย่างหนักมากท่านจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยความจริงจังมากและเพื่อให้ท่านปฏิบัติได้ดีก็จะขอให้ข้อแนะนำหรือข้อเตือนใจบางอย่างสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ข้อแนะนำประการหนึ่งก็คือในระหว่างชั่วโมงการปฏิบัติขอให้ปฏิบัติอยู่แต่ภายในห้องเสมออย่านั่งปฏิบัติในที่โล่งข้างนอกต่อเมื่อท่านได้พัฒนาการปฏิบัติของท่านจนก้าวหน้าไปมากแล้วท่านจึงจะสามารถปฏิบัติที่ตรงไหนก็ได้ทุกๆแห่งในที่โล่งก็ได้พระพุทธองค์เองก็ตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้แต่ตอนแรกนี้ท่านควรปฏิบัติอยู่แต่ในห้องเพราะถ้ามีลมภายนอกมากระทบร่างกายท่านจะไม่สามารถรู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจของท่านเพราะสัมผัสของลมภายนอกจะแรงกว่าส่วนเรื่องแสงถึงแม้ว่าท่านจะปิดตาทั้งสองแต่ถ้าแสงส่องหน้าท่านโดยตรงท่านก็จะไม่สามารถลงไปสู่ระดับลึกสุดของจิตใจและร่างกายได้ท่านจะอยู่แต่เฉพาะในระดับพื้นผิวเพราะฉะนั้นจงอย่าให้แสงสว่างส่องหน้าโดยตรงและอย่าถูกลมควรฝึกในห้องระหว่างชั่วโมงปฏิบัติแต่เวลาพักท่านสามารถนั่งหรือนอนในที่โล่งแจ้งได้ไม่มีอะไรผิดแต่ในระหว่างชั่วโมงปฏิบัติจงอยู่ในห้องเสมอและท่านจะต้องให้สัญญาว่าจะอยู่แต่ภายในบริเวณที่กำหนดให้ภายในศูนย์ปฏิบัติแห่งนี้เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านกำลังผ่าตัดจิตใจของท่านเองในการผ่าตัดร่างกายท่านจะต้องอยู่แต่ภายในโรงพยาบาลท่านจะไปไหนมาไหนตามใจชอบไม่ได้เมื่อกำลังถูกผ่าตัดท่านก็จะต้องอยู่แต่ภายในห้องผ่าตัดจะออกไปจากห้องไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อท่านกำลังผ่าตัดจิตใจท่านก็จำเป็นที่จะต้องอยู่แต่ในบริเวณที่กำหนดให้ภายในศูนย์แห่งนี้เท่านั้นขอจงอย่าออกไปนอกบริเวณที่กำหนดให้ในทุกสถานการณ์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเนื่องจากการผ่าตัดจิตใจนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเป็นงานที่สำคัญท่านจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำงานนี้การผ่าตัดร่างกายนั้นท่านจะไม่ได้ทำการผ่าตัดเองศัลยแพทย์จะทำหน้าที่นี้โดยท่านจะต้องถูกวางยาสลบและจะไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่นี่เป็นการผ่าตัดทางจิตใจท่านจะต้องทำเองและไม่มียาสลบท่านจะต้องผจญกับเหตุการณ์ทั้งหลายในการผ่าตัดนี้ด้วยตัวของท่านเองและในการผ่าตัดส่วนที่ลึกที่สุดของจิตของท่านนั้นท่านจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งฉะนั้นขอจงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านจะต้องตั้งใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่ท่านอยู่ที่นี่ท่านจะต้องรักษากฎทุกข้อรักษาระเบียบข้อบังคับและวินัยทุกข้อรักษาตารางเวลาตลอดจนระยะเวลาปฏิบัติแม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายเพียงใดแต่ท่านก็ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องรักษากฎไว้ให้ได้ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นพิธีการใดๆและไม่ใช่เพราะมีคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนั้นแต่จากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วนับเป็นพันๆรายพบว่าผู้ที่รักษากฎระเบียบและวินัยเหล่านี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติฉะนั้นเพื่อผลดีของตัวท่านเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองจงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะรักษากฎระเบียบวินัยให้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์จงรักษาความเงียบไว้ให้สมบูรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านจะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ก็คือการนั่งปฏิบัติร่วมกัน3ครั้งต่อวันครั้งละ1ชั่วโมงคือระหว่าง 8:00 น.ถึง 9:00 น.บ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:30 นและ 6:00 นเย็นถึง 1:00 นวันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงท่านจะต้องนั่งอยู่แต่ภายในห้องปฏิบัติรวมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่ออกจากห้องนี้และอย่างน้อย1นาทีก่อนการนั่งปฏิบัติร่วมกันท่านจะต้องอยู่ในห้องและอยู่จนกระทั่งหลังเวลาการนั่งปฏิบัติร่วมกันเช่นนี้ตลอดทั้ง3เวลาทุกวันขณะที่นั่งในห้องนี้ท่านสามารถเปลี่ยนท่านั่งได้แต่ที่ให้ท่านตั้งใจแน่วแน่ก็เพื่อฝึกความเข้มแข็งของจิต พราะหลังจากวันที่4ท่านจะต้องนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่านั่งตลอดชั่วโมงแต่จะเพิ่งตกใจท่านยังสามารถเปลี่ยนท่านั่งได้ในตอนนี้แต่ให้ตั้งใจว่าอย่างน้อยในชั่วโมงนี้ท่านจะไม่ออกจากห้องนี้และข้อแนะนำอีกข้อหนึ่งก็คือขอให้ระวังเหล่าศัตรูที่จะพยายามที่จะหยุดยั้งการผ่าตัดจิตใจของท่านศัตรูเหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลกิเลสในใจของท่านเองมันไม่ต้องการที่จะถูกขจัดออกไปกิเลสนั้นในชั้นแรกมาอยู่กับท่านในฐานะผู้อาศัยแต่แล้วก็กลับกลายเป็นเจ้าของบ้านวิธีปฏิบัติวิธีนี้จะทำให้กิเลสหลุดออกไปดังนั้นมันจึงคุกคามจากข้างในเพื่อให้ท่านหยุดการปฏิบัติหลายครั้งจะพบว่าในวันแรกเมื่อท่านเริ่มการผ่าตัดจิตใจแล้ววันที่สองจะเป็นวันสำคัญผู้ปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่มีจิตใจอ่อนแอก็คิดที่จะหนีนี่ไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นการคุกคามมาจากข้างในที่เลยต่างๆเหล่านั้นไม่ต้องการที่จะถูกขจัดออกไปและเมื่อการผ่าตัดรุดลงไปรุดลงไปโดยเริ่มจากบ่ายวันที่4และรุดลงไปในวันที่5และเกือบตลอดเวลาของวันที่6ที่เลยก็จะคุกคามมากขึ้นจะมีผู้ปฏิบัติ บางคนที่อยากจะหนีไปเสียจากการปฏิบัติแต่ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปถ้าท่านกำลังถูกผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่ครึ่งๆกลางๆอยู่นั้นจะไม่มีสายแพทย์คนไหนที่จะอนุญาตให้ท่านลุกออกไปจากห้องผ่าตัดถึงแม้ท่านจะบอกกับสายแพทย์ว่าท่านขอกลับไปก่อนและจะกลับมาให้ผ่าตัดใหม่อีกก็จะไม่มีสายแพทย์คนไหนอนุญาตท่านอย่างแน่นอนและนี่เป็นการผ่าตัดจิตใจซึ่งสำคัญยิ่งกว่าการผ่าตัดร่างกายเสียอีกดังนั้นการออกจากที่ฝึกในระหว่างการปฏิบัติจึงเป็นอันตรายต่อตัวท่านมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงรับเฉพาะคนที่สัญญาว่าจะอยู่ได้ครบ10วันเพราะงานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากท่านจะทำเล่นกับความปลอดภัยของตัวท่านเองไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจอย่างแรงกล้าตั้งแต่บัดนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็จะกล้าเผชิญกับแรงคุกคามจากภายในอย่างยิ้มแย้มและจะไม่ออกจากศูนย์ฝึกกลางคันต้องมีศัตรูอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะคอยรบกวนท่านบัดนี้ท่านได้อยู่ที่นี่มาครบ24ชั่วโมงแล้วท่านรู้ว่าที่นี่ไม่มีอาหารเย็นให้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ขณะเมื่อท่านรับประทานอาหารกลางวันท่านอาจคิดว่าที่นี่ไม่มีอาหารเย็นให้แต่ฉันเคยกินทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นฉะนั้นฉันควรกินเผื่อมื้อเย็นไปด้วยโดยกินสัก2จานและอาจารย์เองก็คอยบอกว่าฉันจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยตัวของฉันเองการจะต่อสู้นั้นฉันจะต้องแข็งแรงพอฉะนั้นฉันน่าจะต้องกินจาก3จานถ้าหากท่านเคยรับประทานอาหาร1จานเต็มๆในแต่ละมื้อท่านก็ควรจะรับประทานอาหารแค่3ใน4ส่วนเฉพาะของท่านควรจะว่างสัก1ใน4ตลอด24ชั่วโมงท่านจึงจะปฏิบัติได้ดีอย่ารับประทานอาหารให้เต็มอิ่มส่วนการรับประทานเกินอิ่มนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะศัตรูตัวนี้จะมีอำนาจเหนือท่านและทำให้ท่านปฏิบัติไม่ได้ศัตรูอีกอย่างหนึ่งคือความง่วงซึมเศร้าเมื่อวานท่านได้รับทราบว่าท่านสามารถพักผ่อนได้เมื่อท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนมากแต่ก็มีข้อกำหนดคือให้ท่านนอนได้เพียง5นาทีเท่านั้นแต่เมื่อนอนลงไปแล้วท่านจะรู้สึกสบายและอาจคิดว่าแม้ขณะที่นอนอยู่ท่านก็สามารถมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจของท่านได้ทำไมจึงจะต้องมีข้อห้ามนี้ท่านไม่ง่วงนอนคนโง่เขลาเท่านั้นที่ง่วงนอนแต่ท่านเป็นคนฉลาดคนทุกคนมักคิดว่าตัวเองฉลาดฉันไม่รู้สึกง่วงนอนแต่เมื่อนอนลงไปแล้วฉันรู้สึกว่าสบายดีกว่าเก่าเพราะฉะนั้นถ้าจะนอนจากสิบนาทีจะเป็นอะไรไปเพราะถึงอย่างไรฉันก็ยังมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจอยู่หลังจากนั้น15นาที20นาทีจนเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านก็เริ่มส่งเสียงกรนและเมื่อท่านเริ่มส่งเสียงกรนคนใกล้ๆท่านบางคนก็กรนบ้างเพราะเขาคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์กรนเหมือนกันและแล้วทั่วทั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ก็จะมีแต่เสียงกรนจงอย่าลืมว่าท่านมาที่นี่เพื่อพัฒนาสติและการรู้ตัวของท่านจงตื่นตัวอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าปล่อยให้ศัตรูตัวสำคัญมีอำนาจเหนือท่านจงอย่ายอมให้ความง่วงซึมเศร้านี้มีอำนาจเหนือท่านได้เมื่อใดที่ท่านรู้สึกง่วงนอนมากก็จงหายใจแรงๆสักพักหนึ่งเพื่อขจัดความง่วงนอนออกไป ถ้ายังไม่สำเร็จก็ล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำเย็นและถ้ายังไม่สำเร็จอีกก็อนุญาตให้ลุกขึ้นยืนได้ยืนสัก5นาทีและในขณะที่ยืนท่านก็จะต้องรักษาความมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจของท่านเอาไว้ด้วยยืนสัก5นาทีแล้วจึงค่อยนั่งลงแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลา1ชั่วโมงที่กำหนดให้นั่งร่วมกันท่านอาจจะเดินจักเล็กน้อยก็ได้หรือออกไปเดินข้างนอกห้องปฏิบัติจักพักก็ได้เดินจัก5นาทีโดยให้มีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงกลับมานั่งก็ได้จงต่อสู้กับศัตรูตัวนี้อย่ายอมให้มันมีอำนาจเหนือท่านนี่ฉะนั้นท่านจะไม่สามารถก้าวหน้าไปบนเส้นทางนี้ยังมีศัตรูอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาความเงียบเนื่องจากความเงียบสนิทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการปฏิบัติวิธีนี้ในเมื่อท่านกำลังผ่าตัดส่วนลึกของจิตใจถ้าจิตยังไม่หยุดความเคลื่อนไหวท่านปล่อยให้จิตโลดแล่นไปกับความคิดและจินตนาการหรือความฝันแล้วท่านจะไปสู่ระดับลึกของจิตไม่ได้ดังนั้นจึงต้องทำจิตของท่านให้เงียบสงบถ้าท่านได้พูดกับใครและภายหลังจากการสนทนาแล้วท่านมานั่งปฏิบัติธรรมจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสนทนานั้นติดตามมาสู่จิตใจของท่านอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้จิตระดับลึกของท่านกระเพื่อมไหวเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการสนทนานี้พลอยผุดขึ้นมาด้วยจากการปฏิบัติมาได้หนึ่งวันท่านคงจะสังเกตเห็นแล้วว่าจิตของท่านช่างพูดเพียงไรเพราะมันจะเฝ้าจะพูดอยู่ตลอดเวลาและจะพูดมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าท่านป้อนอาหารอันโอชะเข้าไปด้วยการไปพูดกับผู้ปฏิบัติอื่นการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำร้ายตัวของท่านเท่านั้นแต่ยังเท่ากับว่าท่านได้ทำร้ายคนอื่นด้วยเพราะเมื่อท่านเริ่มพูดท่านจะพูดกับอาคารไม่ได้ท่านจะพูดกับฝาผนังไม่ได้ท่านต้องพูดกับใครบางคนที่กำลังปฏิบัติอยู่ซึ่งเท่ากับท่านเติมเชื้อให้แก่คนคนนี้ด้วยจิตของคนผู้นี้จะเริ่มพูดมากขึ้นและไม่สามารถปฏิบัติได้นอกจากนี้ท่านยังสมคบกันทำอันตรายผู้อื่นด้วยเมื่อคนสองคนเริ่มพูดกันคนอื่นๆที่ปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะถูกรบกวนจึงเท่ากับว่าท่านได้ทำอันตรายแก่ผู้อื่นด้วยความเงียบเป็นสิ่งจำเป็นมากขอให้เงียบให้สนิทแต่ถ้าหากมีปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติขอให้มาพบกับอาจารย์ของท่านเพื่อขอคำปรึกษาท่านจะพูดกับอาจารย์กี่ครั้งก็ได้หรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยก็ให้ปรึกษากับผู้ให้บริการได้แต่ห้ามพูดคุยกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันขอให้ทุกคนเงียบให้สนิทไม่ใช่เงียบแต่เพียงเฉพาะให้พูดจาเท่านั้นแต่ร่างกายทั้งหมดก็เงียบสงบด้วยคือได้มีการสื่อสารด้วยสายตาด้วยรหัสสัญญาณด้วยการอ่านหรือการเขียนขอให้จำกัดตนให้อยู่แต่เฉพาะกับตัวเองให้รู้สึกเสมือนว่าท่านอยู่คนเดียวในที่นี้ในขณะที่การผ่าตัดจิตใจกำลังดำเนินอยู่การติดต่อกับผู้ปฏิบัติอื่นทุกรูปแบบจะเป็นอันตรายแก่ตัวท่านเองเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องเน้นมากในเรื่องของความเงียบสนิทสำหรับ9วันแรกก็คือในวันที่10ท่านจะได้รับอนุญาตให้พูดได้อย่างอิสระแต่สำหรับ9วันแรกขอให้เงียบให้สนิทเมื่อวานนี้ท่านได้รับศีล5มาแล้วการทำเช่นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมหรือพิธีทางศาสนาศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัตินี้เป็นพื้นฐานของวิธีการนี้และเนื่องจากท่านต้องฝึกหนักจากตีสี่หรือตีสี่ครึ่งจนถึงกลางคืน3ทุ่มหรือ3ทุ่มครึ่งท่านจะไม่มีโอกาสละเมิดศีลเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งภายในสภาพแวดล้อมแบบนี้เลยแต่ถ้าท่านเริ่มพูดคุยกันโอกาสที่ท่านจะพูดอะไรเกินเลยความจริงหรือปิดบังความจริงบางอย่างไว้จะมีมากแล้วท่านก็จะละเมิดศีลไปอย่างน้อยหนึ่งข้อและเมื่อท่านละเมิดศีลแม้เพียงหนึ่งข้อพื้นฐานทั้งหมดก็จะสั่นคลอนซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องได้และไม่สามารถก้าวไปสู่วิถีทางแห่งปัญญาที่ถูกต้องฉะนั้นเพื่อไม่ให้ศัตรูสำคัญตัวนี้มาปิดกั้นความก้าวหน้าของท่านบนเส้นทางนี้ก็ขอจงรักษาความเงียบทั้ง9วันความเงียบสนิทจะช่วยท่านได้เป็นอย่างมากคำเตือนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือท่านได้ถูกขอร้องเมื่อวานนี้ให้ยอมที่จะปฏิบัติตามวิธีการนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆและท่านก็ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามท่านยอมที่จะให้โอกาสตนเองทดลองฝึกตามวิธีการนี้อย่างยุติธรรมดังนั้นตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ทั้ง10วัน ขออย่าได้ผสมผสานวิธีการนี้กับวิธีการอื่นที่ท่านเคยฝึกมาแล้วเรานี้ได้ประนามวิธีการอื่นว่าไม่ดีเพียงจะขอให้ท่านเก็บไว้ก่อนหรือแม้แต่สิ่งที่ท่านเคยอ่านเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาใดๆก็ขอให้เก็บไว้ก่อนขอให้ทำตามที่บอกให้ทำอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องไปต่อเติมหรือตัดทอนเพราะจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองวิธีการปฏิบัตินั้นมีหลายวิธีที่ให้ผลดีมากในระดับพื้นผิวและทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขในขณะปฏิบัติซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านได้ปฏิบัติตามวิธีการนี้ท่านได้เริ่มทำการผ่าตัดจิตใจของท่านเองดังนั้นจึงเป็นการเสี่ยงมากเพราะเมื่อท่านผ่าตัดลึกลงไปมีเลือดที่ยังรากลึกอยู่ภายในจะผุโผล่ขึ้นมาหากท่านใช้วิธีการอื่นใดผสมเข้าไปก็จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้จงหลีกเลี่ยงอันตรายเช่นนี้เสียปฏิบัติตามวิธีการที่บอกให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตัวอย่างเช่นมีใครคนหนึ่งเคยชินอยู่กับการขี่ม้าสีดำต่อมามีผู้เสนอให้ลองขี่ม้าตัวสีขาวและเขาก็ตกลงจะขี่แต่ไม่ยอมลงจากม้าสีดำจะขอขี่ไปพร้อมกันทั้งสองตัวโดยขาข้างหนึ่งอยู่บนม้าสีดำและขาอีกข้างหนึ่งอยู่บนม้าสีขาวการทำเช่นนี้ย่อมเป็นอันตรายมากหรือมีบางคนคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยเรือของเขาเองต่อมามีผู้เสนอให้ลองใช้เรือลำใหม่ดูเพราะเรือลำใหม่นี้สะดวกสบายกว่าไปได้เร็วกว่าซึ่งเขาก็ตกลงใจจะทดลองดูแต่ขอนั่งคล่อมเรือทั้งสองลำไปพร้อมๆกันการทำเช่นนี้ย่อมเป็นอันตรายมากเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นการที่ท่านปฏิบัติตามวิธีการนี้แล้วเอาวิธีการอื่นมาปนก็จะเป็นอันตรายกับตัวท่านเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแม้จะได้มีการตักเตือนอย่างจริงจังแล้วก็ตามผู้ปฏิบัติบางคนก็ยังขืนทำตามความต้องการทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นจนแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่อาจจะช่วยได้ฉะนั้นขอจงอย่าเสี่ยงทำเช่นนั้นเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะความเคยชินเช่นเคยชินที่จะบริกรรมคำบางคำไปพร้อมกับการสังเกตลมหายใจแต่ทันทีที่รู้ตัวก็หยุดเสียโดยระลึกได้ว่าไม่มีการบริกรรมหรือท่องคำหรือท่องชื่อในวิธีการนี้มีแต่การสังเกตดูลมหายใจเท่านั้นท่านอาจจะเผลอตัวหลายครั้งแต่เมื่อรู้ตัวก็ไม่ทำอีกเช่นนี้จะไม่มีอันตรายแต่อย่างใดแต่ถ้าท่านตั้งใจจะผสมผสานวิธีอื่นเข้าไปท่านก็อาจจะถลำลงไปทุกทีซึ่งจะปรากฏผลภายหลังว่าเป็นอันตรายต่อตัวท่านฉะนั้นโปรดระมัดระวังให้ดีในขณะที่ท่านอยู่ที่นี่ก็ขอให้ปฏิบัติตามที่บอกให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อพิสูจน์การปฏิบัติวิธีนี้หลังจากจบการฝึก10วันนี้ไปแล้วท่านก็จะเป็นนายของตัวเองอีกครั้งถ้าท่านรู้สึกว่าวิธีนี้ดีเหมาะสมกับท่านก็จงรับมาปฏิบัติตลอดชีวิตหากไม่เหมาะก็ทิ้งไปเสียแต่ขณะที่ท่านอยู่ที่นี่เพื่อทดลองปฏิบัติตามวิธีการนี้ก็ขอให้ปฏิบัติให้เต็มที่ปฏิบัติตามที่ท่านถูกขอร้องให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตลอดเวลา9วันข้างหน้านี้จงใช้ประโยชน์ในโอกาสที่วิเศษที่สุดนี้อย่างเต็มที่เพราะการที่จะสละเวลาถึง10วันจากภารกิจอันยุ่งเหยิงของแต่ละคนนั้นเป็นการยากมากขอจงใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้เต็มที่ตลอดจนใช้วิธีการอันวิเศษนี้ใช้ธรรมะอันวิเศษนี้เพื่อความดีงามของตัวท่านเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อปลดปล่อยตัวท่านเองให้หลุดพ้นจากบ่วงร้อยรัดของกิเลสตัณหาและอุปาทานได้พบกับความสงบอันแท้จริงได้พบกับความสุขที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสงบและมีความสุขอย่างแท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน เอ